فیضان نعت ہی سینوں میں عاشقا نبی کے اتر گئے سینوں میں عاشقا نبی کے اتر گئے آواز عبید تیرے بفیضان نعت ہی سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئے. استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق عباسی صاحب رب العافظہ اللہ تعالی اس مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ سعید رضا گیلانی شاہ صاحب اور پوری مسجد کمیٹی کی مبارکباد کے ماشاءاللہ الحاج اویس رضا قادری صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف لائے. مرحبا, ویلکم, خوش آمدید. نعرہ استقبال کیجئے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نویت سنۃ الاعتکاف للہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن حضرات کو مومیاں بنانے کا شوق ہے, اگر وہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں, اگر چلے جاتے تو کونے میں چلے جائیں پیچھے اور وہاں رہ کے خوب مومیاں بنائیں. قریب بیٹھے ہیں تو یہ چیزیں بند کریں, بند کرو. لینا ہے پیچھے جاؤ, وہاں سے آپ کو کہہ رہا ہوں, لینا ہے مومیاں لینا ہے, وہ پیچھے چلے جاؤ, وہاں سے جاؤ. قریب وہی بیٹھے جو نعت سنے گا. ہاں بیٹا, میں پنجابی بول رہا ہوں, پنجابی بول رہا ہوں, انگلش بول رہا ہوں. نکلو ان چیزوں سے اور آ جاؤ اصل کی طرف, ان کھلونوں کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ عمر کی توفیق عطا فرمائے. مل کے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ العزیز اللہ رفیق عباسی صاحب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اور ان کی جو تکالیف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے. گیسو قد لام الف کر دو بلا منصرف, لا کے تہ تیغ لا تم پہ کروڑوں درود, شافی و نافی ہو تم, کافی و وافی ہو تم, درد کو کر دو دبا تم پہ کروڑوں درود, تم ہو شفائے مرض, خلق خدا خود غرض, خلق کی حاجت بھی کیا ہے, تم پہ کروڑو درود. اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے اور یہ وقت خیر اور عافیت کے ساتھ گزر جائے. فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا. درود و سلام کا نظر پیش فرمائے. اچھا, ایک بات اور سن لیجئے کہ یہ محفل نعت تو ہے ہی, لیکن ایک اور بات اس کے اندر بہت اہم ہے کہ یہ محفل مسجد میں ہے, تو مسجد کے اپنے آداب ہوتے ہیں, اس کو ہرگز پامال نہ کیجیے گا. بالکل اس کا خیال رکھیے گا, یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے بڑے آداب ہیں. کہیں ایسا اور رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک, علیک یا رسول اللہ وسلم علیک تیرے قدموں میں جو ہے غیر کام کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے، دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کیسے گرج میں گو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑے لنگر کلمہ نور کا چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا، اس شاہ والا نور کا، یہ مثمن برج وہ مشکوِ آنا نور کا، یہ مثمن برج وہ مشکوِ کمرہ نور کا، ان کے قصر قدر سے کھل دیکھ کمرہ نور کا، سدرہ پائی باب میں ننا سا پودا نور کا، سر گرد سر سر گرنے کو بنتا ہے امام صحیح پانور کا، اے رضا یہ

بلند ہے اتنا پائے کا ہے کہ اس کی اگر دیکھیں تشریح ہوتی ہے تین طرح کی. ایک ہوتی ہے عامیانہ جو عوام کے لیے، ایک ہوتی ہے عالمانہ جو علماء کے لیے، اور ایک ہوتی ہے عارفانہ یہ صوفیوں کے لیے. تو اس کی جو عارفانہ تشریح جو ہے نا، وہ اس کو سننے کے یہ لوگ متحمل نہیں. شیخ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمٰن نے فتوحات مکیہ میں جو باتیں لکھی ہیں یہ عوام میں کرنے والی نہیں ہیں. ہاں جی، مناسب بھی نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں یہ شعر جو ہے نا، یہ کوئی معمولی شعر نہیں، اس کے اندر بڑی ہی گہرائیاں ہیں. حضور مفسر قرآن، حضور مفکر اسلام، مولانا مدنی میاں قبلہ زیدہ ذلہ، وہ یہ شعر کہتے ہیں. اسی کی بڑی باتیں ہیں. چلو ایک میں آپ کو ہلکا سا ایک ٹچ دیتا ہوں، ہلکا سا، تاکہ آپ تو سمجھیں. آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں اس وقت نبی تھا. اچھا پہلا انسان کون، پہلا بشر کہو نا، آدم علیہ السلام. تو بشر ہونے سے پہلے ہی حضور نبی ہیں، نہیں سمجھے بھی آپ؟ تو نبی ہونے کے لیے بشر ہونا شرط نہیں ہے. سمجھ میں بات آپ؟ ہاں، نبی کا دنیا میں آنا تو بشر بن کر آنا ضروری. دنیا میں آئے گا تو بشر بن کر آئے گا، لیکن نفس نبوت کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں. تو حضور پاک علیہ السلام جو لباس بشریت میں آئے نا، تو یہ حضور کی مجبوری نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری. کیا بات، حضور کی حقیقت رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو عارفوں نے باتیں کی ہیں نا، وہ اگر یہاں کر دی جائے نا تو لوگ پتہ نہ سمجھی میں فتوی لگا دیں گے. قسم خدا کی، کیونکہ یہ اہل نہیں ہے نا، عوام اہل نہیں ہے، اس لیے چپ کر مہر علی جا نہیں بولن دے. میرے کانا بہت ہی بلند شعر ہے، کہتے ہیں کہ واقعہ لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ واقعہ لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہے، سجدے سے سیما نور کا، تیرے ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، نور ہے نور، تیرے ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، رخ ہے قبلہ نور کا، ابرو ہے کعبہ نور کا. اس کی تشریح کرے جاؤں نہیں کر سکتا، ہاں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پہ وہ لوگ ہی نہیں سمجھیں. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر سمجھے کے لیے گزر جاؤ. ٹھیک ہے، حضرت عبد الغنی نابلسی علیہ رحمہ، علامہ عبد الغنی نابلسی علیہ رحمہ، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ عارف باللہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی ایک معرفت کی جھلک اگر کسی کو سمجھ پڑ جائے نا تو وہ اگر سمجھ پڑ جائے حضور کی معرفت اگر اس کو تھوڑی ہو جائے تو بہتر تو یہ بندہ پھر اس پہ چپ رہ جائے. چپ ہو جائے. اگر چپ نہیں ہوگا نا تو وہ زندیق ہو جائے حضور کی معرفت. تو جس کو حضور کی اللہ کی معرفت ملتی ہے تو وہ صوفی ہو جاتا ہے, اور جسے حضور کی تھوڑی معرفت ملتی ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے. یہ چپ ہونا ہی ضروری ہے. یہ معجزہ پہلے واسے بشر میں رہتے ہیں, یہ معجزہ پہلے واسے بشر میں رہتے ہیں, معجزہ پہلے واسے بشر نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں, جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں, جو خوش نصیب نبی کے نگر سنو شعر سنو کیا کمال کا شعر ہے. کرے وہ اپنوں سے غافل ارے مادن رہے وہ اپنوں سے غافل ارے مادن. آسان بات کرو مطلب کیا اس کا. خوش نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں, خوش نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, یقین والے کہاں سے جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں, جو شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں, خدا کے نور کو اور وہ بھی اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں, وہ کس کے اثر میں اثر سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتگ کمال بے ادبی یہ تو بس اس کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے حضور کا ذکر یہ اللہ کا کرم ہے ہم یقین کریں گے ورنہ ہماری گندی زبانیں اس لائق نہیں کہ ہم حضور کا نام لے پائیں یہ کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے خدا کے لیے سمجھو ان چیزوں کو سوچو این سعادت بزور بازو نیست یہ محفلوں میں آنا نعتے پڑھنا نعتے سننا اسی میں سمجھ جاؤ ہماری تقدیر کتنی اچھی ہے اسی کو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ اس نعت خوانی کو ہمارے اندر بھی اتار دے ہم سچے سچے حضور اس امت بن گئے اللہ کرے ایسا ہو جائے بل ہوس سن سین و زر کی بندگی اچھی نہیں بل ہوس سن سین و زر کی بندگی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی ایک اچھی سروری ان کے در کی سروری اچھی نہیں تاریخ میں آپ کو کئی ایسے مسلمان بادشاہ ملیں گے جو اللہ والے تھے، بادشاہ تھے لیکن تھے اللہ والے، ولی صفت انسان تھے، اولیاء تھے لیکن تھے بادشاہ، جن کو سروری ملی تھی. اب کہتے ہیں کہ میرے آقا کے در کی بھیک ایسی ہے کہ سروری پا کر بھی کہتے ہیں گدان حضور، سروری پا کر بھی کہتے ہیں گدان حضور، نہ بابا ان کے در کی تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے ہیں تاجور ان کے در کی آرزو ہو تو پھر کہتے ہیں کہ آرزو مندان گل کانٹوں سے بچتے ہیں کہیں، لیکن وہ کانٹوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو گل کے آرزو مند ہیں پھر وہ کانٹوں کی پرواہ نہیں کرتے. ہاں وہ الگ ہوتے ہیں جو دمن بچا بچا کے دمن بچا بچا کے یہ دیکھو کیا کمال بات کر گئے. عشق کے اندر بڑی مشکلات آئیں گی بھائی، ہاں یہ حلوہ نہیں ہے، ہاں یہ بات رکھیے گا، عشق حلوہ نہیں، بڑی اس کے اندر کوپنیں دینی پڑتی ہیں. حضور تاج شریعہ کہتے ہیں کہ آرزو مندان گل کانٹوں سے بچنے ہیں کہیں، سارے طیبہ سے تیری پہلو تہی کیا کمال کا عشق ہے. حضور تاج الشریعہ کہ دشت تیبہ چھوڑ کر میں جنت کو چلوں، کون کہہ رہے ہیں؟ جو حضور تاج شریعہ ہیں، جو حضور تاج شریعہ ہیں، ٹھیک، یہ میرے پشت بنائی پر ان کا نام ہے. کتنے بڑے عالم دین، کتنے بڑے مفتی، مفتی اعظم ہند رہ چکے. کیا کہتے ہیں؟ بات ہے عشق کی، عشق میں اور عشقے میں اور خشکے میں یہی فرق ہوتا ہے. جو عشق والا ہوتا ہے تر ہوتا ہے، تر وہ کہتا ہے کہ دشت تیبہ چھوڑ کر میں سوئے جنت کو چلوں، رن دیجے شیخ جی دیوانگی سنو. یاد کیسی ہونی چاہیے؟ حضور تاج شریعہ کہتے ہیں کہ یاد جانا میں معاذ اللہ ہستی کی خبر، یا یاد تو آسی ہو کہ بندہ اپنے آپ سے بھی بے گانا ہو جائے, اپنے آپ سے بھی بے خود ہو جائے. یاد اسے کہتے ہیں. یہ کیا ہاتھ موبائل, ادھر موبائل, فوٹو, ادھر چہل, ادھر پہل, یہ کون سی یاد ہے؟ یاد کا حق ادا کر کے تو دیکھو, پھر وہ کرم نہ کہیں تو کہنا. کہتے ہیں یاد جانا میں معاذ اللہ ہستی کی خبر, ارے یاد جانا میں کسی سے آ گئی دیکھو, دیکھو کچھ لوگوں کو دیکھو یہاں کچھ کرے اپنے یار کی دیکھ لیا اب یہاں دیکھو کچھ کچھ کرے کچھ کرے کچھ کرے اپنے یار کی باتیں کچھ دلے داغدار کی باتیں کچھ کرے اپنے یار کی باتیں کچھ دلے داغدار کی باتیں دونوں لگے ہوئے اپنی اپنی باتوں ہمارا پوچھتے ہو تو سنو ہم تو دل وادی عشق میں قدم رکھتا ہے تو پھر جب وہ دیکھتا ہے نا محبت والوں کو ان کی باتوں کو تو پھر کہتا ہے کہ میں بھی گزرا جانا پی کپتے جانا اللہ اللہ خمار کی باتیں جس نے چکھی نہیں کہتا رہے نوش مجھے ہوش میں کب ہے سمجھتا ہے جو بے ہوش مجھے یہ شعر مجھ سے بھی نکل گیا کہ یہ توجہ کی رہبری تو ہے کر رہا ہوں خمار کی بہر میں اسی ردیف القافیے میں ایک غزل لکھی تھی وہ پرسوں پہلے, تو اس میں انہوں نے یہ شعر لکھا تھا کہ پارسائی میں اپنا شوہر تھا, مشہور ہی تھے پارسوں میں, ہم مشہور ہی پارسائی میں تھے, بڑے پارسا ہیں جی. غزالی صاحب شمع صدیقی کیا کہہ رہی تھی, مرحومہ مقبورہ کہتی تھی کہ پارسائی میں اپنا شوہر تھا, پارسائی میں اپنا شوہر تھا, کیسے کرتے خمار کی باتیں, کیسے کرتے خمار چاہیے جگرا اللہ اللہ خمار کی باتیں, اللہ اللہ خمار کی باتیں. تاج شریعہ جاری رہا اور اس فقیر نے کہا کہ معتدل سنیوں کی فطرت ہے, کرتے ہیں چار یار کی باتیں, کرتے ہیں چار یار کی باتیں. فتنا تفضیلیت کا پھیلا ہے, فتنا تفضیلیت کا پھیلا ہے, چل چل کرے یار غار کی کیجیے چاہیے اس دیار کی منبودم خدا خود در نامت خسرو محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ منبودم کیجیے اس دیا زندگی ملی ہے جو پتا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں بس انہی کے در جھوٹ سے لگی ہے میری لو تو بس انہی کے در جھوٹ سے لگی ہے جہاں بھر کے داتا مجھے پھر دیں گے خالی مجھے پھر دیں گے خالی پھیر دیں گے اب حضور تاج شریعت کہتے ہیں کہ جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے آئے تھے سوال کرنے دیکھا تو کہنے لگے کیا کہنے لگے جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے سے سلاؤ اسے چین سے سلاؤ اسے چین سے سلاؤ کیوں کہ یہ بندہ نبی ہے اسے چین سے شریعہ کیا مانگ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہے پوچھا جائے گا حضور کے بارے میں ماں کون کا تقول بھی ہاتھ رجو لیکن کہتے ہیں جب میں قبر میں پہنچوں اللہ میرے آقا تشریف لائے اور فرشتے کہیں ماں کون کا تقول بھی ہاتھ رجل تو پھر کیا ہو میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے کوئی ملائکہ سے کہہ دیں اسے چینج سناؤ ابھی آنکھ لگ گئی ہے یہ بڑی باتیں ہیں, یہ باتیں بڑی بڑی ہیں. لیکن حضور تعالی شریف کہتے ہیں کہ میں گناہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش, میں گناہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش. اور بھیک بھیک وہ در دیکھ کے مانگی جاتی ہے. در جتنا بڑا ہو نا بھیک بھی ویسے ہی مانگ. کیا کمی ہے حضور کے خزانے میں؟ دیکھو کیا مانگنے کا ڈھنگ ہے. میں گناہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش, بڑے مرتبوں کی خواہش, تو مگر کریم ہے. میں تو گناہگار ہوں لیکن تو کریم ہے, مگر کریم ہے تو, تیری بندہ پروری ہے. مگر شگا سلا دے مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے. مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے. دل زار اخترا کا اسی انتظار میں گئے, دل زار اخترا کا اسی انتظار میں گئے کہ ابھی نوید مسلط تیرے در سے آ رہی ہے. تیر نظر سے پھیر دو سارے کے تیر کیا یہ علم کے تیر ہے غلام اور جن پر غوث اعظم کی توجہ ہوتی ہے, جو پیر دستگیر کی توجہ میں رہے تو پھر وہ جو توجہ میں رہتا ہے نا وہ بھی دستگیر ہو جاتا ہے. یہ سمجھا جا اب سمجھے نہیں میں, دستگیر تو غوث پاک ہے نا لیکن جس پر حضور غوث پاک کرم فرمائیں وہ بھی دستگیر ہو جاتا ہے. حضرت قبلہ شریا بطور تعلی نہیں بطور تشریف یہ بات کر رہے ہیں, بطور تحجیز سے نعمت یہ بات کر رہے ہیں کہ تیرے ہی روز لاج ہے یا پیر دستگیر, تیرے ہی ہاتھ لاج ہے یا پیر دستگیر, ہم تجھ سے دستگیر ہیں یا سلام دم دم تجھ سے دستگیر ہیں یا سلام دم دم. تو بہت توجہ میں ہو اس لائق نہیں ہو ہم جیسے مجھ سے کیا کہے تیرے کی گوتھ لاج گئے یا پیر دستگیر, ہم تیرے دستگیر ہیں. سلام حسین اعظم امام تو کا بنو کا حسین اعظم امام تو کا بنو کا جلوائے شان قدرت پیلا کو سلام کاش محشر پیدا ہو سلام اچھ سے خدمت کے قدسی کر ہارا زا مجھ سے خدمت کے قدسی کر گے ہارا زا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہو سلام شمع ہدایت پیدا ہو سلام شمع عزم ہدایت پیلا ہو سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تمام حضرات تشریف کی تبرک تقسیم ہوگا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک پڑھ لیجیے انشاءاللہ ہمارے درمیان استاد محترم استاد الاساتذہ حضرت علامہ مفتی محمد رفیق عباسی صاحب جلوہ گر ہیں استاد محترم انشاءاللہ دعا فرمائیں گے حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمہ کے عرس مبارک کی اس عظیم الشان محفل میں آپ تمام حضرات تشریف لائے میں اپنی جانب سے جامع مسجد نورانی مسلم خطری کی پوری انتظامیہ کی جانب سے اور جتنے معاونین ہیں سب کی جانب سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں استاد محترم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے انشاءاللہ حضرت دعا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا تو قبلہ شاہ صاحب فرمائیں گے ان کا حکم ہے تو میں تھوڑی سی دعا کر لیتا ہوں بقیہ دعا یہ فرمائیں گے میں اپنی طرف سے انتظامیہ کو اور قبلہ گیلانی صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت ہی اچھا بہترین اور اعلیٰ قسم کا پروگرام ہوا ایمان تازہ ہو گیا آپ کا ہاتھ جو ہے تبرک کی طرف رہنا چاہیے اور اب توجہ دعا کی طرف ہی رکھیں اور خاموشی اختیار کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا الحمدللہ